Anca Balagi, fiul Maiei cel isteț. Când auzi afară zgomote, copilul închise repede ochii. Nemișcat și înfășat până la gât în scutece, așa cum îl așezase de cu noapte maică-sa în culcușul lui, s-ar fi zis că dormea liniștit primul lui somn de nou născut. În întunericul peșterii domnea o răcoare plăcută. Nici fiarele pădurii, nici alte jivine nu ajungeau până acolo, așa că Maia își lăsase fără teamă odorul singur în culcușul lui și plecase de cu noapte să culeagă o iarbă fermecată care creștea la poalele muntelui Silen. Voia să facă din ea o fiertură cu care să frece mai apoi pruncul, la închieturile mâinilor, ale picioarelor și la grumaz, cum era obiceiul, ca să crească mare și voinic, să-l ferească de vrăji și de veninul șerpilor. Acum, după zgomotele de afară, din preajma peșterii, Maia se înapoiase și în fumuratul de Apollo, căci cu siguranță el era, îi cerea socoteală de isprăvile copilului. Auzea glasul fratelui său, răsunător, încărcat de mânie. Din când în când se auzea speriată și vocea Maiei. Abia l-am născut, azi noapte, abia l-am scăldat și i-am dat să sugă. N-a făcut nici ochi și nu știe să-și miște bine nici mânuțele și nici piciorușele. Îți spun eu, femeie, ai adus pe lume cel mai mare hoț din cât s-au pomenit vreodată. Mi-a furat vitele, 12 vaci, 100 de junci și un taur și le-a ascuns. Numai el a putut să o facă. Nu știu însă unde le-a dus și de asta am venit, ca să-l fac să-mi spună. Cum o să spună așa ceva când el abia poate să gângurească? Suspina Maia. Și cum să fure o turmă întreagă un biet copil care nu poate să meargă nici doi pași de-a bușilea? Altul o fi hoțul, te-a îndrumat anume încoace ca să te facă să-i pierzi urma. Micuțul Hermes se întreba și el în sinea lui cum o fi aflat Apollo cine era făptașul. Oricum, n-avea cum să știe cu siguranță locul unde ascunsese el vitele. Le dusese hăt departe după ce străbătuse întreaga Grecie, mânându-le din urmă și le închisese într-o peșteră din insula Pilos. Ca să nu lase niciun semn, avusese grijă, cu mintea lui isteață, să lege de coada fiecărui animal câte o crenguță înfrunzită, care, atârnând pe jos, măturase colbul drumului și ștersese toate urmele făcute de copitele lor. Prinzind curaj, se descozorosi repede de scutecele lui și, dintr-un salt, fu afară în ușa peșterii. Când îl văzu, Maia rămase încremenită. Nu-i venea să creadă că pruncul adus de ea pe lume stătea drept, cu atâta cutezanță, înaintea zeului. Spre spaima ei, îl auzi chiar pe Hermes întrebându-l cu o vicleană nedumerire. Ce vei de la mine, frățioare? Vreau să-mi dai imediat vitele, hoțule. Nici n-ai venit bine pe lume și te-ai și apucat de rele? Spune-mi repede, unde le-ai ascuns? Ce să ascund eu, frățioare? Care vite? Nici nu știu ce s-a la vite. Eu sunt mic și urât din partea ta să dai vina pe mine, fiindcă mă vezi așa slab și neajutorat. O să te spun lui tata. Limbă vicleană și ascuțită ce ești. Ori îmi dai vitele, ori mă duc să le iau singur de unde le-ai dosit. Hermes rămase o clipă pe gânduri descumpănit. Își dădu seama că fratele lui mai mare putea să facă prea bine acest lucru. Apollo era înzestrat cu darul profeției și zborul păsărilor îi dezvăluia orice taină, chiar și pe cele mai ascunse. Ei, dar atunci de ce nu își le felul în singur și vine și face atâta gălăgie și o sperie și pe beata Maia? Nu-i frumos oricum din partea lui hotărât lucru, dar spuse zeul cel mic în sinea lui. Apollo o ținea la rândul într-un amorțiș, să-i spună el singur și repede unde erau vitele. Dacă nu, avea să-i aducă acolo la judecată pe toți zeii Olimpului. Voia să-l deprindă de la început pe copil să se învețe să spună adevărul și mai cu seamă să-și încerce darurile cu care fusese înzestrat cu muritorii de rând și nu cu zeii. Micul Hermes nu se prea se închisea însă de aceștia din urmă, cu toate că știa el că zeii pot fi și buni câteodată, cu condiția să le dai însă mereu câte ceva. De aceea se și grăbise și, cum ajusese la Pilos, le și sacrificase două dintre animalele furate. Le tăiase în 12 bucăți și făcuse în felul ăsta parte dreaptă fiecărui zeu. Acum era tare curios să vadă cum o să le mai dea mâna să-l certe. Dacă părăciosul de frate său o să se ducă și o să le spună ce-i sprăv făcuse, ei or să-l dojenească cel mult cu blândețe, doar era copil. Un copil mic și neștiutor, care poate oricând să greșească. Îi mai veni o idee. O să te spun lui tata că ai speriat rău pe mama. Biata de ea, când te-a auzit țipând așa, era să moară de spaimă. Ce mă făceam eu dacă murea? Și începu să lăcrimeze. Apollo însă nu-i mai dădea ascultare. Rămăsese cu ochii ațintiți asupra unui obiect ciudat sprijinit de perete lângă intrarea în peșteră. Micul Hermes, care îi urmărea atent toate mișcările, îi surprinse privirea. Își șterse repede lacrimile, se repezi și, apucând obiectul acela, se așeză pe o piatră și îl potrivi alături și începu să cânte atingându-i coardele cu o bucățică de os. E un instrument de cântat. Eu l-am făcut. Adineauri. Am găsit o broască țestoasă, am golit-o pe dinăuntru și i-am pus corzi. Din mațele vitelor tale, ar fi trebuit să-i spună, pe care le-am sacrificat pe altar zeilor, gugumane, dar se feri să dea grai gândurilor lui. Nimeni nu cântă acum mai frumos ca mine. Mie îmi place să fac muzică, ție-ți place să pași vitele. Fiecare face ce poate. Apollo s-a prefăcut că nu auzea toate obrăzneciile pe care le înșira Hermes. Pentru zeul muzicii, instrumentul acela ciudat era într-adevăr grozav. Scotea niște sunete nespus de dulci, de duioase, când tremurate ca șoaptele vântului printre frunze, când puternice și sonore ca vuietul iscat din adâncurile mării. Ce mult i-ar fi plăcut să aibă el minunatul instrument. Deocamdată însă n-avea răgaz de așa ceva. Pierduse destul timp cu secătura de frate său. Bine, vom vedea noi dacă ai să mai îndrăznești să-mi vorbești cu atâta neobrăzare, îi strigă el și își luă zborul către Olimp. Acolo s-a întâmplat întocmai cum chipzuise copilul cel năzdrăvan. Niciunul dintre zei n-a vrut să ia parte la judecată. Să lovești într-un obiect prunc? Ce mârșăvie! Tună Ares umflându-și mușchii pieptului de indignare. Cum să-ți pui mintea cu un copil? Strigă mânioasă când auzi și falnica Atena. E jignitor să fim deranjați pentru niște vaci! Protesta un cor cu toți zeii. Cum să crezi așa ceva despre un copil atât de cucernic? Care nici n-a venit bine pe lume și s-a și grăbit să ne aducă jerfe, șopteau între ele indignate zeițele. Singur Zeus și-a plecat urechea la plângerea feciorului său cel mare, era doar tată. Așa-s copiii și după ce au crescut mari, pentru un părinte ei tot copii rămân. Și pe urmă, de când sunt pe lume, frații se hărjonesc între ei și se ceartă într-una. Zeus s-a înduplecat așadar și a pogorât împreună cu Apollo pe muntele Silen. Biata Maia își frângea mâinile de necăjită ce era. Zeus a mângâiat-o și după aceea s-a întors cu asprime către micul poznaș. Tot timpul cât l-a mustrat părintele său, Hermes a ținut ochii în pământ, arătându-se grozav de nenorocit și plin de pocăință. S-a grăbit să-i făgăduiască apoi că o să înapoieze imediat vacile furate și că nu o să mai facă așa ceva niciodată. Impresionat de purtarea băiatului, Zeus a grăbit să se întoarcă în Olimp. Pe drum, în sinea lui, cugeta însă la cele întâmplate. tunase și fulgerase, ce e drept, când auzise de poznele copilului. Dar în sinea lui era mulțumit. Ce odraslă grozavă, ce minte isteață! Câte nu i-au mai dat prin gând și cu ce iuțeală le-a rânduit el pe toate. Hotărât, fiul ăsta al lui era deosebit de toți ceilalți. O să se gândească cum să-l țină mai mult pe lângă dânsul. Când o crește mai mare, o să-l facă poate crainicul lui. Prea era isteț din calea afară. Cui o fi semănat oare? De voie, de nevoie, micul Hermes a ținut de cuvânt, a dat fuga până în insula Pilos și, când ai bate din palme, i-a adus înapoi vitele lui frate său. Apollo însă tot mai zăbovea și nu se dădea deos deloc din preajma peșterii. Zeul îndrăgise din calea afară instrumentul cel minunat, pe care acum ținea morțiș să-l aibă dânsul. Ce-ai vrea în schimbul instrumentului ălui al tău, cu care ai cântat mai adineauri? Cum ai spus că se numește? Liră, îi răspunse zâmbind și red, stăpânit acum de un alt gând viclean micul Hermes. Aș vrea să mi-l dăruiești mie, mărturisie încurcat Apollo. Ce vrei în schimbul lui? Ce să vreau? Copilul se prefăcu că stă îndelung pe gânduri. Vitele tale, răspunse într-un târziu. Mi le dai înapoi și îți dau lira. Apollo s-a învoit bucuros și frații s-au despărțit, de data asta amândoi mulțumiți. Din înaltul cerului, Zeus i-a privit însă încruntat. Așa e dacă te amesteci între copii, și-a spus necăjit în sinea lui părintele zeilor. Ei se ceartă, ei se împacă și tu rămâi de râsul lumii. Apollo a plecat strângându-și la piept lira, iar Hermes și-a adus din nou vitele în Pilos și le-a închis acolo. S-a întors apoi acasă în peștera de pe muntele Silen și s-a întins obosit în culcușul lui. Pentru prima zi făcuse destule.